İslam dini ile tasavvuf dini arasındaki 7 farkı izah edeceğim. 1. Hakikat İslam dinine göre mübindir. Mübin, açık. Kur'an da mübindir değil mi? Açık ve anlaşılır. Tasavvuf dinine göre hakikat sırdır. Sırdır. Buna ezoterizm diyorlar ecnebiler. Batı dillerinde. Sırcılık. Dolayısıyla bu sırrı bir guru, bir mason, mason usta demek. Bir şeyh, bir üstad, bir ermiş, bir aziz vasıtasıyla seçkin insanlara belli bir süreç içerisinde gizli eğitim yoluyla, seyri sülük diyorlar ona, vererek onu fenaya, hiçliğe, nirvanaya sayın gitsin ulaştırmak. Dolayısıyla İslam dininde hakikat mübindir, açık. Tasavvuf dininde hakikat gizlidir, sırdır. Dolayısıyla İslam dininde hakikatin herhangi bir tekeli yoktur. Hiç kimse veya hiçbir zümre hakikat bizim elimizde, biz istediğimize veririz diyemez İslam dininde. Ama tasavvuf dininde öyle değildir. Hakikat birilerinin elindedir, onu istediklerine verirler. Onun için ancak o hakikate ermek için birilerine gassal elinde meyit olmak lazım. Nasıl? Ölü yıkayıcı elinde ölü olacaksın. Sen kendini teslim edeceksin, iradeni teslim edeceksin, aklını teslim edeceksin, aklını kiraya vereceksin, varlığını adayacaksın ve ben ayağının tozuyum diyeceksin vesaire. O da isterse, lütfederse sana bildiği sırrı verecek, verdiği kadar. Peki biliyor mu? Bilmiyoruz. O sır ne? Onu da bilmiyoruz. Sır olmaz zaten bilseydik.